Sözcükler susu verir fitili kısa mum gibi. Yok bir şey laf mı ki var birden çok biliyoruz hepimizin hayatı hani kesik süt gibi. Sormadan kendini kırmadan bırak dağınık kalsın boşver. Kendini kırmadan bırak dağınık kalsın boşver. Tüm hataları katladım, en görünür yerde rastladım. Unutmamak nihai ağrı kesici anladım. Tüm hataları katladım, nihai ağrı kesici anladım. Sözcükler susu verir fitili kısa mum gibi. Sormadan kendini kırmadan bırak dağınık kalsın boşver. Sormadan kendini kırmadan hataları katladım, en görünür yerde rastladım. Unutmamak nihai ağrı kesici anladım. Tüm hataları katladım, en görünür yerde rastladım. Unutmamak nihai.